na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, jest 19, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda jest dziś groźna w całej Polsce, strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, m.in. na Podkarpaciu. 500 zł stałego comiesięcznego dodatku dla dorosłych osób o całkowitej niepełnosprawności, zapowiedział premier. Wizję jedzenia przyszłości zaprezentowano na wystawie w Londynie. Podkarpaccy strażacy usuwają skutki gwałtownych burz przechodzących nad częścią regionu. Tylko z terenu powiatu rzeszowskiego dostali dotąd ponad 30 zgłoszeń, poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, młodszy brygadier Adam Burda. Doszło do podtopień posesji, dróg oraz zalania piwnic w budynkach. Działania straży polegają głównie na wypompowaniu wody z zalanych obiektów, udrażnianiu przepustów drogowych. Najwięcej zdarzeń występuje na terenie gminy Chmielnik oraz gminy Tyczyn. Prawdopodobnie od uderzenia pioruna doszło do zapalenia poddasza w budynku mieszkalnym. W Boguchwale został pożar szybko opanowany, ugaszony. Nie ma żadnych osób poszkodowanych. Strażacy pracują wciąż w terenie. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Według prognoz burzowa pogoda utrzyma się na Podkarpaciu także w nocy. Oprócz deszczu możliwe są także opady gradu. Stały comiesięczny dodatek dla dorosłych osób o całkowitej niepełnosprawności ma być finansowany z podatku handlowego i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na konwencji regionalnej PiS w Krakowie premier zapowiedział wprowadzenie nowego rodzaju wsparcia dla tej grupy w wysokości około 500 zł. Szef rządu, jeden z liderów PiS, zwrócił uwagę, że dorosłe osoby o całkowitym stopniu niepełnosprawności są w Polsce szczególnie dotknięte wykluczeniem. Są pozbawione w dzisiejszym naszym systemie opieki szeregu różnych dodatków. I ten system, który już rok temu po raz kolejny uczyniliśmy bardziej sprawiedliwym przez wyrównanie renty specjalnej, dodatki tych artykułów w naturze, można powiedzieć, ale też do wysokości co najmniej 500 zł średnio. A teraz dodatkowo idziemy jeszcze o krok dalej, żeby ulżyć osobom, których najbardziej poszkodował los. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska przedstawi jutro szczegóły dotyczące propozycji powołania komisji do spraw pedofilii w Kościele Katolickim. Na konwencji wyborczej w Krakowie lider Koalicji Europejskiej podkreślił, że by pomóc Kościołowi w oczyszczeniu z problemu, komisja musi być niezależna i państwowa. Wyjaśnienia wymaga system ukrywania zbrodni i przestępstw i przestępców. Zdemaskowania tych, którzy krzywdzili i tych, którzy ich kryli i chronili. System trzeba odkryć i, co jeszcze ważniejsze, bezzwłocznie go zatrzymać. Trzeba pilnie zająć się ofiarami przyszłości. Natychmiast zacząć chronić dzieci zagrożone obecnie, a to nie będzie łatwe. Ale trzeba się za to zabrać natychmiast i uważam, że nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Grzegorz Schetyna dodał, że państwo musi podjąć natychmiastowe działania w sprawie ujawnionych w dokumencie Tomasza Sekielskiego, tylko nie mów nikomu, przypadków pedofilii wśród księży. Nie można z tym czekać do jesiennych wyborów, powiedział lider Koalicji Europejskiej. Dietetycy, kucharze, wynalazcy i artyści prezentują swoje wizje jedzenia przyszłości na wystawie otwartej w Londynie. Prezentowane są wyobrażenia dotyczące przyszłości produkcji i konsumpcji. Najpierw pijemy wodę, a potem zjadamy butelkę, bo butelka prezentowana w Londynie jest jadalna. Jeden ze składników to wodorosty. Efekt? My gasimy pragnienie, dzięki butelce organizm zyskuje witaminy, a planeta nie zostaje obciążona kolejnym kawałkiem plastiku. Wyzwania ekologiczne, zmiany społeczne i rozwój technologii to dobry moment, by pytać o przyszłość żywienia. Mówi telewizji Sky News kuratorka Catherine Flood na wystawie paszczet z insektów czy kiełbasa z owoców, m.in. fig i śliwek. A ekspozycja prezentuje również sposoby produkcji żywności. Cały cykl, na przykład od momentu zebrania owoców z krzaka po chwilę, gdy dany produkt trafia na półki sklepowe. Jest też miejsce dla artystów, którzy tworzą prace podejmujące tematy jedzenia i jego znaczenia dla społeczeństwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotną opady deszczu i burze, najsilniejsze w północnej i wschodniej połowie kraju, w całej Polsce od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już dziś. Tuż po 20 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami, profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. Jutro przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18.40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20.50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Ci młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen wyścig narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl, bilety, sklep polskieradio.pl. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 19. Trzecia strona medalu. Tak, tak, to nadal Adam Malecki i Michał Olszański. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na trzecią godzinę naszej audycji, co jest ewenementem, ale dlatego, ponieważ trwa walka o tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej. No i nie mogliśmy Państwa zostawić w niepewności, bo chcemy do samego końca towarzyszyć temu, co dzieje się na boisku w Warszawie i w Gliwicach. I od razu zajrzyjmy, bo powinny się właśnie w tej chwili rozpoczynać oba spotkanie. Synchronizacja sędziów. Tak jest, wszystko dobrze, a zatem zaczynamy. Janek Kałucki, Gliwice. Tak jest, mecz właśnie przed chwilą rozpoczęła się druga połowa i kibice oraz dziennikarze, eksperci mają nadzieję, że będzie co najmniej tak dobra jak pierwsza, ponieważ akcja toczyła się raz pod jedną, a raz pod drugą bramką. Jedynego jak na razie gola strzelił Piotr Parzyszek, który wykorzystał kuriozalną sytuację. Janicki podawał do Putnockiego, bramka Szlecha źle przyjął piłkę, to wykorzystał Piotr Parzyszek i jest 1-0. I taki wynik utrzymuje się do tego momentu, jest 46. minuta. Rozpoczęło się także spotkanie przy Łazienkowskiej. Tu Legia Warszawa gra z Zagłębiem Lubin. To spotkanie obserwuje Mateusz Pusiarz. Jeśli mówić o meczu Legii z Zagłębiem Lubin, no to myślę, że kibice oczekują takich dwóch nokautów, jak zaprezentował wczoraj w nocy Deontay Wilder. Pierwszy tutaj na Łazienkowskiej, żeby Legia bramkę strzeliła, a drugi no to właśnie, żeby tam padła bramka w Gliwicach i to nie dla Piasta, tylko dla Lecha. Kto by się spodziewał, że kibice Legii będą kibicować Lechowi, ale tak właśnie przewrotna jest piłka i za to ją kochamy. W tej chwili też 1-1 cały czas, tutaj bez zmiany wyniku. W tej chwili przy piłce Legia Warszawa całkiem systematycznie przesuwają się legioniści do przodu, ale jak na razie nic to nie przynosi, chociaż teraz próbuje urwać się Sebastian Szymański, ale jego dośrodkowanie zablokowane przez obrońców Zagłębia Lubin. No, dużo więcej będzie musiała Legia pokazać w tej drugiej połowie, aniżeli pod koniec pierwszej, bo tam bardzo ospała drużyna z Warszawy. Natomiast Zagłębie tak naprawdę ten remis myślę, że już urządza, ale kolejna bramka też na pewno zrobi dobrą robotę kibicom z Lubina. Dziękujemy, czekamy na Mistrza Polski, to już za 44 minuty będziemy wszystko wiedzieć, chociaż będzie zapewne doliczony czas gry. Wiemy, kto został mistrzem Czech za to, to Slavia Praga. Wyjaśniła się też sytuacja na Ukrainie, tam Szachtar Donieck po raz 12 mistrzem kraju. jest informacja dla fanów Bundesligi. Oto drużyna Union Berlin, w której gra Rafał Gikiewicz, wywalczyła po remisie 2-2 z Bochum prawo do gry w barażu. W Bundeslidze baraż rozgrywany jest między zespołem, który zajął trzecie miejsce od końca w Bundeslidze, to VfB Stuttgart, i trzecie miejsce właśnie w drugiej kolejce drugiej Bundesligi. A zatem mamy mecz VfB Stuttgart, Union Berlin, to będą dwa spotkania zaplanowane na 23 i 27 dzień maja. Zapowiada się ciekawie. Ciekawie było także w Rzymie, o tym już informowaliśmy pod koniec drugiej godziny. Rafael Nadal pokonał Nowaka Dżokowicza 6-0, 4-6, 6-1 w finale właśnie na Foro Italico. I jeszcze informacja, po dzisiejszym etapie jazdy na czas w Giro d'Italia bez zmian liderem jest Conti, Rafał Majka 18 miejsce, a tak Roglic jest. Wygrał dzisiaj ten bardzo czasówkę. Długi 40-kilometrowy etap na czas. Już niebawem znowu będziemy na stadionach, ale wcześniej chwila z Sydneyem Polakiem. Był wszędzie. Wielu młodszych kolegów może myśleć, że w pewnym wieku człowiek czuje się już dziwnie. Największy pozytyw płynie jednak z tego, że wszystko czego zaznasz wzbogaca cię kolego. Dlatego muszę przyznać dzisiaj nie bez satysfakcji, że nie przeżyłeś nawet jednej setnej akcji, których to świadkiem byłem osobiście. Mój świat kontra twój, to jak spotkanie czołgu z liściem. Pierwsza pielgrzymka papieża, byłem tam. Największe strajki wybrzeża, byłem tam. Przez ojczyznę u kostki, byłem tam. Reżim żałosny, pamiętam to. Lenin w Moskwie podgnity, byłem tam. Koncert z tego Skołużniki, byłem tam. Pierwsze wybory czerwcowe, byłem tam. Stał się z Łajmanem na Strachowie, byłem tam. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Pierwszy w Polsce McDonald's, jadłem to przed denominacją Mamona. Miałem ją. Warszawski koncert Beastie Boys, byłem tam. Pierwszy w Warszawie Leroy, zrobiłem go. Klip do Chłopaki nie płaczą, byłem tam. Bilało trasa za trasą, byłem tam. Na przemytniczym szlaku, byłem tam. Na całym świecie dzieciaku, byłem tam. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Trzecia płyta, Sydney Polak wita. Nowe historie na nowych bitach. Nie cykaj, zaraz się przekonasz. Usłyszysz coś, co wewnętrznie cię pokona. Błona bębenkowa pęknie, albo się zluzuje. Uczucie luzu to jest coś, czym się kieruję. Ja nie pluję, a nie obrażam świętych. Odrzuciłem prawie wszystko, w tym sentymenty. Między piętki na perkusyjnych rytmach. To jest mój układ, to jest moja gonitwa. Rym w sitwa, od dekady ponad. Ta płyta to moja triathlonowa kona. Słona woda leci w usta, podspływa po skroniach. Może być ciężka, ale mnie to nie pokona. Coraz ciekawszy świat się dzieje wokół. Socjolog we mnie musi mieć to na oku, oku. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. Byłem tam, byłem tam, byłem tam. A ty gdzie byłeś wtedy? To wiesz sam. Chcesz na to wypić? Możemy. A jakże? 30 tysięcy piw miałem w gardle. We'll be right back. Proszę Państwa, czas na rozwiązanie naszej wspólnej zabawy. Zaproponowaliśmy Państwu przysyłanie propozycji, jaki przydomek można nadać naszej reprezentacji, która wystąpi na Mistrzostwach Świata FIFA U20 Polska 2019. I teraz mam przyjemność ogłosić, że na meczu w Tychach 24, czyli w piątek, na meczu Katar-Nigeria o godzinie 18 będą pani Dorota ze Świdnika za hasło Piękni 20-letni, pan Marek z Bytomia za hasło Givery Magiery, ładne skojarzenie, i wreszcie pan Piotr z Warszawy za hasło Waleczne Żubry. To po dwa bilety do Tychów. Natomiast w Bydgoszczy dzień wcześniej na meczu Japonia-Ekwador o godzinie 20.30 zasiądzie pan Krzysztof z Warszawy za propozycję Młode Orły, pan Tomek z Częstochowy za propozycję Bociany Europy, bardzo mi się to podoba, i wreszcie pan Tadeusz z Bydgoszczy za Młodą Husarię. To też jest ładne, nie? Można by powiedzieć, że Młoda Husaria do boju. Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę i życzymy Państwu wielu emocji podczas oglądania tych spotkań. Gratulacje, czekamy na to, kto zostanie mistrzem Polski, ale przypominamy także, że toczy się walka o czwarte miejsce w Ekstraklasie, dające prawo do gry w eliminacjach Ligi Europy. Jak na razie Krakowia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1, a Jagiellonia przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1, a to oznacza, że czwarte miejsce jak na razie dla Krakowi. Przenosimy się do Gliwic, tam Piast gra z Lechem Poznań. Jan Kałucki. I za chwilę będzie rzut rożny dla Lecha Poznań. Do piłki podchodzi Darko Jeftić. No Piast Gliwice, 40 minut od pierwszego historycznego Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa, na które Śląsk czeka 30 lat. To 1989 rok, Ruch Chorzów. Wtedy grał Waldemar Fornalik, ale teraz zobaczmy, co się dzieje na boisku. Piłka w górze, Wujadinowicz! I piłka obok bramki. Będzie jeszcze jeden rzut rożny dla Lecha Poznań. Wujadinowicz, który był przez właściwie cały sezon śmiewany przez kibiców Ekstraklasy, tutaj gra naprawdę dobre spotkanie. Jego skoczność, to jak potrafi grać głową, kiedy jest właśnie piłka w górze, sprawia, że w polu bramkowym Piasta panuje prawdziwe spustoszenie. Jeszcze jeden rzut rożny dla Piasta Gliwice. 54 minuta. Jeftić już tak pieczałowicie ustawia piłkę. Bierze rozbieg. Raz, dwa, trzy. Siedmiu piłkarzy Lecha w polu karnym, ale tym razem nie jest dośrodkowanie, tylko wycofanie na 16 metr. I znowu dośrodkowanie do Wujadinowicza, ale tam świetnie reagują obrońcy Piasta Gliwice, którzy cały sezon grają naprawdę fantastycznie. Dziś to jest Kirkesow, Sedlar, Czerwiński i Pietrowski. Za chwilę piłkę wznowi Szmatuła. Jest 54 minuta. Piast Lech 1-0. Dziękujemy Jankowi, a teraz Mateusz Fusiarz. Legia musi wygrać z Zagłębiem. Czy czuć na boisku, że oni wiedzą, o co grają? Na razie przy stadionie na Łazienkowskiej 3 słychać gwizdy kibiców Legii Warszawa, bo w tej chwili do piłki podchodzi Filip Starzyński, będzie wykonywał rzut wolny, teraz ustawił piłkę. No nie jest to rozbieg Cristiano Ronaldo, ale taki właśnie charakterystyczny dla Filipa Starzyńskiego, taki doniosły, wyniosły, wysoki mężczyzna, można by powiedzieć. I za chwilę będzie oddawał strzał, już przebiegł Bohar obok piłki, jest strzał i bardzo blisko Filip Starzyński, bardzo dobre uderzenie, natomiast Radosław Majecki też odprowadził piłkę, także wszystko w porządku. Wcześniej Legia miała bardzo dobrą sytuację, też znakomicie oddawał strzał z 20 metrów w Cafu, także naprawdę cały czas jesteśmy świadkami dobrego spotkania przy Łazienkowskiej 3. Niemniej Legia naprawdę musi zrobić dużo, dużo więcej, żeby tutaj strzelić. Też widzę gdzieś tam po trybunach, że kibice sprawdzają nerwowo smartfony i jakieś aplikacje, które sprawdzają wyniki, i pewnie wiedzą, że ten wynik w Gliwicach jest niekorzystny dla kibiców Legii Warszawa i dla samej Legii. Natomiast no, tak jak mówiłem, tutaj Legia musi zagrać o niebo lepsze spotkanie niż to, co w tej chwili prezentuje, bo jak na razie to znów rozkręca się Zagłębie Lubin, kolejna akcja z prawej strony, w tej chwili takie podawanie, ale raczej cały czas przy piłce jest Zagłębie i nie ma zbyt dużych widoków na to, żeby Legia urwała się jakoś kontrą, mimo że przez jakiś czas próbowała, tak, ale była zamykana, czy to z prawej strony przez Alana Czerwińskiego i Kopacza, czy też Palicza. Także naprawdę Legia tutaj argumentów na razie nie ma, a Zagłębie gra po prostu swoje. Dziękujemy bardzo, trzymamy rękę na pulsie. Radosław Majecki strzeże bramki Legii Warszawa, będzie strzegł jej zapewne także w rozpoczynającym się w czwartek turnieju do lat 20. Nasze siatkarki za to świetnie spisały się w Szwajcarii, gdzie wygrały prestiżowy towarzyski turniej w Montreux. W finale Polki wygrały z Japonkami 3-1. Na trzecim miejscu turniej zakończyły Włoszki po tym, jak pokonały siatkarki Tajlandii też 3-0. To pierwsze w historii zwycięstwo polskich siatkarek w turnieju rozgrywkowym. rozgrywanym od 1984 roku. W 1986 Polki zajęły drugie miejsce za Francuzkami i to było jedyne jak dotąd podium reprezentantek Polski w Montreux. Są więc powody do zadowolenia, mówi trener naszej kadry Jacek Nawrocki. Cieszę się, że dziewczyny pokazały, że są w stanie takie mecze wygrywać. Natomiast no, czy to się ułożyło? Wiadomo, dużo rzeczy jest do poprawienia. Każdy, kto się dobrze interesuje siatkówką żeńską, wie, że przed nami jest multum rzeczy do poprawienia, całe gro pracy do wykonania i tak jak powiedziałem wcześniej, ja tutaj w hura optymizm nie popadam i boję się tylko, że wygrywając taki turniej troszkę nam przeciwników chyba przybędzie, bo wszyscy już będą chcieli, żeby dziewczyny tylko wygrywały. To jest dobre, ale trzeba pamiętać cały czas, gdzie jesteśmy. Uwaga, uwaga, Warszawa Łazienkowska, zmiana wyniku, Mateusz Puciarz. Znakomita akcja z prawej strony boiska, podanie do Patryka Szysza, a tutaj nie było nic innego do zrobienia, tylko trzeba było po prostu wpakować piłkę do bramki. To właśnie zrobił Patryk Szysz między nogami Radosława Majeckiego. 2-1 dla Zagłębia Lubin na stadionie Legii, a Legia w tej chwili dalej od mistrzostwa chyba nie mogłaby być, jak jest teraz, a Zagłębie szczęśliwe, bo to jest dobre zakończenie sezonu dla zespołu z Lubina, a Legia w tej chwili bardzo, bardzo daleko od mistrzostwa. Aż strach pomyśleć, co się dzieje w Gliwicach, ale będzie szansa o tym jeszcze za chwilę porozmawiać. Wróćmy do wątku siatkarskiego i do zwycięstwa naszej drużyny w Montreux. Co na ten temat miała do powiedzenia Agnieszka Konkolewska, czyli kapitan reprezentacji? Podkreślałam, że dla nas bardzo ważny będzie ten początek, bo gdzieś wiadomo, że mamy w głowach poprzedni sezon, gdzie no, zrobiliśmy kilka niespodzianek, no i teraz ten będzie dla nas takim wyzwaniem, żeby udowodnić, że faktycznie tamte mecze w tamtym sezonie nie były przypadkiem. No i teraz to tak naprawdę jest dopiero początek tego sezonu i każda drużyna jakoś tutaj inaczej się przygotowuje, ale no jednak pokazałyśmy, że w tych meczach o jakąś stawkę, bo no myślę, że był to mecz finałowy, no przynajmniej dla mnie z kadrą drugi dopiero, więc dawno nie grałyśmy finału. Pokazałyśmy, że potrafimy zachować tą zimną krew i no i udało się zwyciężyć. Z jednej strony jest jakaś tam presja, bo wiadomo, że jest to finał, a z drugiej strony myślę, że my jakoś skupiamy się po prostu na tej swojej grze i na naszym zespole, że jej nie odczuwamy, tylko po prostu cieszymy się z gry i jakoś tak fajnie idzie do przodu. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, bo no jeszcze były jakieś niedociągnięcia takie, no bo naprawdę trenowałyśmy przed tym turniejem wszystkie razem dosłownie 3 dni, także że z meczu na mecz było, myślę, że coraz lepiej i mam nadzieję, że tak to będzie dalej szło. Oby tak szło, brawa dla naszej żeńskiej reprezentacji. Już za kilka minut zajmiemy się także męską siatkówką. Przypominamy, Zagłębie Lubin wygrywa przy Łazienkowskiej 2-1 z Legią, a Piast wciąż prowadzi 1-0 z Lechem Poznań. To już 60. minuta spotkania w tych meczach. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz mieć więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak. Niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen. Śni mi się co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie są mi bliskie, chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal, litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza, raz masz, raz szukasz. Sy, laby aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie nie gonię, zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym tacie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. I zajrzyjmy do Gliwic, bo tam przed chwilą było gorąco. Janku, Lech mógł wyrównać. To prawda, świetne podanie do Kostewicza, który stanął sam na sam ze Szmatułą, ale Kostewicz no chybił, nie trafił w bramkę i prawdę powiedziawszy nie przypominam sobie, żebyśmy w drugiej połowie oglądali jakikolwiek celny strzał na jedną czy na drugą bramkę. Mecz siadł, może dlatego, ponieważ doszła do Gliwic informacja z Warszawy. Kibice w Gliwicach też za bardzo nie przejęli się tą akcją Lecha, ponieważ cały czas śpiewają wygramy to, zaczęła się feta, chociaż do końca meczu pozostało około 25 minut. Teraz akcja Piasta. Lewą stroną pędzi Valencia. Świetny mecz w wykonaniu tego zawodnika, ale też zwolnił. Zamiast przyspieszyć, zamiast poszukać Jorge Felixa, zamiast poszukać Konkoczkowskiego, drepcze w miejscu i stara się znaleźć odpowiednie miejsce dla dośrodkowania, ale wszystko wskazuje na to, że wycofa do Dziczka i tak właśnie zrobił. Tuż przed tym meczem padła mi w ręce taka ulotka czy artykuł w gazecie z 97 roku, kiedy reaktywowała się piłkarska drużyna z Gliwic. Właściciele klubu zapraszali wszystkich zainteresowanych na treningi. No i kto by wtedy pomyślał, że 22 lata później ekipa z Okrzei będzie miała tytuł mistrza na wyciągnięcie ręki. Jest też 65 minuta, przerwa w grze, ponieważ jeden z piłkarzy Piasta leży na boisku. Za chwilę też będzie zmiana na murawie, zamelduje się klub. Jest 1-0 dla Piasta Gliwice. W meczu Legii z Zagłębiem Lubin to wciąż Zagłębie prowadzi przy Łazienkowskiej 2-1. Pogoń Szczecin już prowadzi z Krakowią przy Kałuży 2-0. A Jagiellonia w Gdańsku przegrywa z Lechią 0-1, co oznacza, że w walce o czwarte miejsce dające prawo gry w eliminacjach Ligi Europy to Krakowia jak na razie jest na tym czwartym miejscu. Mówiliśmy przed chwilą o sukcesie siatkarek, które grały pod kierunkiem trenera Jacka Nawrockiego. Teraz pozostajemy przy siatkówce. Co się działo i co się wydarzy, komentuje dla Państwa Tomasz Gorazdowski. Dla siatkówki to dobry czas. Siatkarki wczoraj wygrały turniej w Montre, a siatkarze przed chwilą skończyli rozgrywki klubowe i rozpoczęli przygotowania do reprezentacyjnych zmagań, do Ligi Narodów, kwalifikacji olimpijskich i Mistrzostw Europy. Nie będą mieli czasu, żeby się w głowę podrapać. To zatem ostatni moment, by porozmawiać z nimi o tym, co było i o tym, co będzie. Na początek wracający po przerwie do reprezentacji środkowy Karol Kłos. Na pewno będzie bolało, ale my jesteśmy na to przygotowani. Taka jest nasza praca, taka jest charakterystyka naszej pracy, więc mam nadzieję, że poboli przez tydzień, a potem przestanie, potem to już tylko będzie przyjemność. Będę dawał z siebie 100%, jestem zdrowy, więc zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. Na zgrupowaniu jest także mistrz Polski Mateusz Bieniek. A przed każdym zgrupowaniem reprezentacji jestem tak naładowany pozytywnie. Część chłopaków gra za granicami, więc też się widzimy tak naprawdę tylko w okresie zgrupowań. Naprawdę, no ja mega pozytywnie jestem naładowany. Każdy marzy z nas o tych igrzyskach. Każdy gdzieś widzi tam w swoich marzeniach ten medal na igrzyskach, ale najpierw trzeba awansować, a jeśli się uda awansować, to i potem jest jeszcze Mistrzostwo Europy. Myślę, że na tej fantazji, na tej radości z tego awansu na igrzyska też zrobimy dobry wynik. Bieniek opuszcza Zaksę, z którą odnosił sukcesy, i wyjeżdża za granicę. Na polskie możliwości finansowe, no mamy zespół naprawdę kompletny i w ciągu tam mojego 3-letniego pobytu w Kędzierzynie dwa razy zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Polski, raz był srebrny medal, więc naprawdę same sukcesy. Ja będę bardzo miło wspominał pobyt w Kędzierzynie. Na zgrupowaniu, w przeciwieństwie do Bieńka, pierwszy raz pojawił się zawodnik Oniko Warszawa, Piotr Łukasik. Jestem pierwszy raz na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji. Jest to świetne uczucie, że moja niezła postawa w trakcie sezonu plus ligi została zauważona. Trener pisał moje nazwisko na swoją listę szerokiej reprezentacji. Mogę zobaczyć koszulkę ze swoim nazwiskiem. To jest tylko moja koszulka reprezentanta Polski. Świetne uczucie, no po to się uprawia sport. Myślę, że w każdej dziedzinie, żeby reprezentować swój kraj. To jest początek mojej drogi. W tym sezonie wiem, że nie będę pełnił wielkiej roli w reprezentacji, natomiast każdą szansę otrzymaną planuję wykorzystać i w najbliższych latach tą swoją rolę w kadrze powiększać. Razem z kolegami z Oniko Łukasik zdobył w tym sezonie wicemistrzostwo Polski. Dla mnie indywidualnie ten sezon miał być przede wszystkim kolejnym sezonem, który spędzę na boisku, więc to był mój indywidualny cel. Drugi, jaki sobie zakładałem, to, że jeżeli już będę na tym boisku, to chciałbym, żeby Oniko było w szóstce. Z tego byłbym szczęśliwy indywidualnie. A to, że stworzyliśmy w trakcie sezonu świetną drużynę, która potrafiła wygrywać trudne mecze z teoretycznie lepszymi rywalami, to dawało kolejne nadzieje, że może uda się ugrać coś więcej. Oczywiście przełomowym momentem było przyjście do naszego zespołu Bartka Kurka i Nikołaja Pęczewa. Dali nam wiarę w sukces, bo to zawodnicy, którzy mieli na szyjach medale najważniejszych imprez. W tym momencie uwierzyłem, że ja mogę zrobić dwa kroki do przodu, czyli nie ta szóstka, a rzeczywiście można zdobyć medal. To srebro jest czymś wspaniałym. Kolejność wygląda tak. Najpierw Liga Narodów, potem kwalifikacje olimpijskie, a potem Mistrzostwa Europy. A za rok igrzyska w Tokio. Mam nadzieję. Mam nadzieję, no jakżeby inaczej. Mistrzowie świata w końcu. Dziękujemy bardzo Tomkowi Gorazdowskiemu, a czas znowu na krótkie wizyty na stadionach. Zaczynamy od Gliwic. Halo, Jan Kałucki. Lech Poznań przeprowadził dwie zmiany. Na boisku zameldował się Jóźwiak i Klubś i widać, że te zmiany sprawiły, że Kolejosz trochę śmielej już wchodzi w pole karne Lecha Poznań. Gwiazda Gliwice cały czas atakuje, cały czas ciśnie na bramkę Szmatuły, ale jak na razie nie zdołał oddać ani jednego celnego strzału. Próbował Jóźwiak, ale piłka poszybowała nad poprzeczką. Piast się wyraźnie cofnął. Może zmęczenie, może szok, może niedowierzanie, że ten mistrzowski tytuł może być już za 20 minut. Piłkarze ze Śląska grają wyraźnie, szukają kontrataków. Tam szaleje Walencja na skrzydle, szaleje Jorge Felix, ale jak na razie bardzo dobrze grający dzisiaj Wujadinowicz stopuje te zamiary piłkarzy ze Śląska na to, żeby podwyższyć wynik. Jak na razie jest 70. minuta, Piast Gliwice 1, Lech Poznań 0. A teraz Warszawa. Mateusz, mówiłeś, że kibice na początku wywiesili transparent bez nadzieja, ale schowali bez. Czy nadal jest nadzieja, czy już jest beznadzieja? To znaczy nie widać tutaj na trybunach, żeby kibice ponownie mieli rozwijać ten transparent, ale faktycznie myślę, że w myślach wielu z nich może właśnie ta beznadzieja gdzieś tam znowu świtać, bo naprawdę Legia nie pokazuje na boisku w tej chwili absolutnie niczego, co mogłoby ją przybliżyć do wygrania tego meczu. O mistrzostwie to już w ogóle nie mówimy. Natomiast na pewno próbują coś zrobić w sztabie szkoleniowym, bo trener Aleksander Wukowicz wprowadził Jarosława Niezgodę, wprowadził Dominika Nodzia, także gdzieś tam z przodu chcą coś namieszać piłkarze Legii, natomiast cały czas udaremniają to piłkarze Zagłębia Lubin. Natomiast przed chwilą w przybliżeniu na ekranie było widać Lucjana Brychczego, który ewidentnie jest po prostu bardzo smutny, jak cała reszta tutaj na stadionie przy Łazienkowskiej, bo w tej chwili Legia nie jest nie tylko druga, ale jest w tej chwili trzecia, bo przy wyniku w Gdańsku jest tak, że Legia spada na trzecie miejsce, a to będzie, myślę, że duża kompromitacja drużyny z Warszawy, także trzeba walczyć do końca. Dziękujemy, czekamy na kolejne raporty. Informacja koszykarska, Astoria Bydgoszcz awansowała do Ekstraklasy w trzecim spotkaniu finałowym rozgrywek pierwszej ligi i pokonała Śląsk Wrocław 86-77. Witamy w takim razie drużynę z Bydgoszczy, drużynę Astorii w Ekstraklasie. Something beautiful. a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. Dosyć pasywna jest gra o czwarte miejsce w Ekstraklasie dzisiaj, bowiem walczą o nie Cracovia i Jagiellonia Białystok. Cracovia przegrywa 0-3 u siebie z Pogonią Szczecin. Lechia Gdańsk wygrywa z Jagiellonią 2-0, a to oznacza, że Cracovia mimo tej porażki dosyć dotkliwej 0-3 jest na czwartym miejscu. A ja dodam wynik europejski. Oto mistrzami Europy w kategorii do lat 17 zostali Holendrzy w rozegranym w Dublinie meczu finałowym. Holandia wygrała z Włochami 4-2. Ci Holendrzy mi imponują naprawdę. 17-latkowie wygrywają mistrzostwa Europy, ależ oni mają pokolenie. No ale seniorsko to jeszcze to w 88 wygrali ostatnio, także trochę czekają na takie sukcesy. To co, sprawdźmy, co się dzieje w Gliwicach. Tam Piast gra z Lechem Poznań, no i jest coraz bliżej końca. Jan Kałucki. jest coraz bliżej końca i prawdę powiedziawszy niewiele się dzieje na Murawie. Nie widzieliśmy cały czas jeszcze celnego strzału. Jedyna rzecz taka godna odnotowania jest taka, że z boiska zszedł Parzyszek, czyli strzelec gola. Dostał tutaj owację na stojąco. Jego miejsce zastąpił Michał Papadopoulos i widać wyraźnie, że trener Waldemar Fornalik chciał rozruszać linię ataku i chyba to się udaje, ponieważ te ataki są coraz śmielsze, aczkolwiek cały czas nic z tego nie wynika. To trochę jakby być na koncercie Pink Floydów, ale zamiast Davida Gilmura na gitarze grałby Steve Jones z Sex Pistols, więc troszeczkę jest taki chaosik, ale niemniej jednak kibice tylko nerwowo patrzą na zegarki. Jest 76. minuta, Piast Gliwice 1, Lech Poznań 0. A Łazienkowska, tam Legia wciąż prowadzi, przegrywa 1-2 Zagłębiem Lubin. Mateusz Fusiasz, czy Legia wygląda na drużynę, która chce powalczyć o mistrzostwo? No, odpowiem na to pytanie. W tej chwili wygląda to tak, jakby Zagłębie Lubin grało jeszcze o Mistrzostwo Polski, a nie Legia Warszawa. W tej chwili cały czas tak naprawdę piłkarze z Lubina przy piłce. Jakieś groźniejsze sytuacje też cały czas przy piłce jest. Filip Starzyński, który próbuje tę piłkę gdzieś rozprowadzać po skrzydłach albo po środku. On jest naprawdę wszędzie dzisiaj. Ale naprawdę Legia nie robi dzisiaj naprawdę od tej drugiej połowy właściwie niczego, żeby ten wynik odwrócić. Trudno jest powiedzieć, co się dzieje z legionistami. W tej chwili jest kolejny transparent przygotowany przez kibiców Legii. The Bright Side of Life, to można chyba do Monty Pythona odnieść, ale w tej chwili groźna akcja Dominik Nocz, no i oczywiście nie udało się dobrze przyjąć piłki. Tak w tej drugiej połowie wygląda gra Legii, że jest nieskuteczna zarówno w jakichś tam rozpracowań rywala, jak i w odebraniu piłki. No tutaj teraz w tej chwili Paweł Stolarski próbuje się przepchnąć, ale wszystko kończy się na obrońcach Zagłębia Lubin, także niewiele Legia robi, żeby to spotkanie odwrócić, a Zagłębie w tej chwili już będzie grało to do końca, bo o to chodzi. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, podobnie jak w Polsce, także w Bundeslidze, losy mistrzostwa decydowały się w ostatniej kolejce. Posłuchajmy. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Bayern Monachium po raz 29 mistrzem Niemiec. Walka o tytuł w Bundeslidze w tym roku była naprawdę ciekawa i do samego końca. Bawarczycy, co dla nich rzadkością, czuli presję do ostatniej kolejki sezonu. Przed ostatnim meczem mieli tylko 2 punkty przewagi nad Borussią Dortmund i nie mogli się potknąć. Obrońcy tytułu nie chcieli oglądać się na rywali i w meczu z Eintrachtem Frankfurt od razu wzięli sprawy w swoje ręce. Objęli prowadzenie już w 4. minucie po golu Kingsleya Comana. Po przerwie wyrównał Sebastian Haller, ale Bayern od razu wyjaśnił sprawę mistrzostwa. W drugiej połowie trafiali kolejno Dawid Alaba, Renato Sanchez, Frank Ribery i Arjen Robben. Zwycięstwo 5-1 na koniec sezonu nie pozostawiło złudzeń. Bayern mistrzem 7 raz z rzędu, mimo że w pewnym momencie sezonu tracił do Borussii już 9 punktów. 7 raz mistrzem Niemiec został Robert Lewandowski. 2 razy triumfował z Borussią Dortmund, a 5 z Bayernem Monachium. W tym sezonie również walnie przyczynił się do zdobycia tytułu, strzelając 22 gole, które dały mu 4. w karierze tytuł króla strzelców Bundesligi. W tym sezonie przekroczył granicę 200 bramek, stał się 5. najskuteczniejszym strzelcem w historii Ligi Niemieckiej i najlepszym spośród obcokrajowców. Ostatnio sporo mówi się o jego odejściu z Monachium, ale spekulacje zostawmy na później. Szczególnie, że z Bayernem pożegnali się dwaj wspaniali skrzydłowi i to w jakim stylu, obaj strzelając pożegnalnego gola. Po 12 latach drużyna opuszcza Frank Ribery. Kiedy tu przychodziłem, książka była otwarta, teraz się zamknęła. To, co w niej jest, zostanie tam do końca mojego życia. Po 10 latach odchodzi Arjen Robben. To był wielki dzień. Chcieliśmy cieszyć się tym ostatnim meczem na własnym stadionie z naszymi kibicami. To coś wielkiego. Mistrzostwo kraju i szczęśliwe zakończenie. W Bayernie kończy się pewna epoka, ale w miłej atmosferze, bo z mistrzostwem. Tyle o Bayernie. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie dzielnie walczyła. Zrobiła co mogła. Wygrała ostatni mecz na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach 2-0. To jednak nie wystarczyło. Patrząc na ostatnie mecze, można gdybać. Gdyby nie porażka z Schalke 27 kwietnia, być może byłoby mistrzostwo. Schalke, ustępujący wicemistrz, ukończył sezon nad strefą spadkową na 14 pozycji. Nowym wicemistrzem jest więc Borussia, a brązowym medalistą i jednocześnie uczestnikiem Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie RB Lipsk. W Champions League po 3 latach przerwy wystąpi także 4. w tabeli Bayer Leverkusen. W Lidze Europy zagrają piąta Borussia Mönchengladbach i szósty Wolfsburg, a w eliminacjach siódmy w tabeli Eintracht Frankfurt. Wolfsburg swój najlepszy sezon od 4 lat zakończył w fantastycznym stylu, wygrywając u siebie z Augsburgiem 8-1. To najwyższe zwycięstwo Wilków w historii występów w Bundeslidze. W gronie pucharowiczów nie ma zespołu Hoffenheim, który po dwóch znakomitych sezonach tym razem zajął dopiero 9. miejsce. Sprawa spadkowiczów jasna była już wcześniej. W barażu zagra Stuttgart, a z pierwszą Bundesligą żegnają się Hanower i Norymberga. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A zatem możemy pogratulować Bayernowi, ale przede wszystkim cieszy nas postawa Roberta Lewandowskiego. Choć gola nie strzelił, wszyscy podkreślają, że wczoraj rozegrał bardzo dobre spotkanie, świetnie podawał. No i po raz kolejny jest mistrzem, królem strzelców Bundesligi. Tak. Robert, klasa, Armata, armata w Niemczech znowu zdobyta. A co tam, panie Vitali, w Serie A? Francesco Totti! Dziś wieczorem równocześnie rozegrane zostaną dwa świetnie zapowiadające się mecze: Napoli-Inter i Juventus-Atalanta. Pierwszy powinien interesować polskich fanów, bo zagrają Zieliński i Milik. A jeśli w drugim Juve pokona ekipę z Bergamo, Milan naszego Piątka zagra w Lidze Mistrzów. Oczywiście pod warunkiem, że dziś na San Siro pokona spadkowicza Frosinone, mecz skończy się przed 20, a za tydzień Spal na wyjeździe. Czy Juventus wygra z Atalantą? Wiele na to wskazuje. Piłkarze obiecują, że zagrają dla odchodzącego Allegriego i dadzą z siebie wszystko, a nawet więcej. Trener wybrał najmocniejszy z możliwych składów z 3 napastnikami – Ronaldo, Mandzukiczem i Cuadrado. Po trzecie, Turyńczycy chyba nie będą chcieli popsuć sobie święta, bo po meczu ma być ogromna feta. Świętowanie tytułu, pożegnanie trenera i mistrza świata sprzed 13 lat – stopera Andrei Barcaliego, który kończy piłkarską karierę. Jednak wiodącym tematem futbolowym we włoskich mediach jest nadal rozwód Juventusu z Allegri. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zatytułowała „Kochać się i się rozstać”. Wczoraj na konferencję prasową trenera i prezesa Juve Andrei Agnellego przyszli wszyscy piłkarze drużyny. Prezes wychwalał trenera pod niebiosa i wyjaśnił, że decydującym czynnikiem w podjętej wspólnie decyzji była porażka z Ajaxem w Lidze Mistrzów. Po porażce z Ajaxem oświadczyłem, że dalej pracujemy z Maxem i byłem szczery. Dopiero potem zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać, czy to ma sens, wspólnie z trenerem. I wspólnie, jako pracownicy przedsiębiorstwa Juventus, doszliśmy do wniosku, że taka decyzja będzie dla klubu najlepsza. Allegri, dziękując Agnellemu i piłkarzom, kilka razy musiał przerwać i sięgać po wodę, bo wzruszenie ściskało mu gardło tak mocno, że nie mógł mówić. Jak wyjaśnił, donoszono, że domagałem się wieloletniego kontraktu, nowych graczy i rewolucji w składzie. Nieprawda. Do tego w ogóle nie doszliśmy. Rozmawialiśmy o czymś innym. Jako ludzie inteligentni, po refleksji, doszliśmy do wniosku, że powinniśmy się zawodowo rozstać. Nie było sensu tego kontynuować. A więc w Juventusie dobiegła końca era Allegriego. Trenerowi należy się salwa honorowa ze 100 dział. W ciągu 5 lat wywalczył z Juve 5 tytułów mistrzowskich, 4 puchary Włoch i 2 razy wprowadził drużynę do finału Ligi Mistrzów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ale jednak Liga Mistrzów niezdobyta, cierpiał też z tego powodu Gigi Buffon, który w swojej karierze tego trofeum nie zdobył. Trwa, właściwie kończy się już mecz Milanu z Frosinone. Milan prowadzi w doliczonym czasie 2-0. Gola jednego z dwóch strzelił Krzysztof Piątek. Przełamał się po 6 meczach i 564 minutach. A teraz jeszcze spacer po Hiszpanii. Przed ostatnią kolejką w hiszpańskiej La Lidze znaliśmy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia. Wiedzieliśmy, kto zdobył mistrzostwo, wiedzieliśmy, kto się z ligą żegna. Prawie robi, jak wiemy, sporą różnicę i na sam koniec został kibicom całkiem apetyczny kąsek w postaci walki o 4. miejsce, dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Do korespondencyjnego pojedynku stanęły Valencia i Getafe. Podopieczni Marcelino mieli wszystko w swoich rękach i tym razem nie dali plamy. Pewnie wygrali na wjeździe z Realem Valladolid 0-2. Taki klub jak Valencia powinien co roku grać w Lidze Mistrzów. Cieszę się, bo mimo naszych problemów zaliczyliśmy udany sezon. Finał Pucharu Króla, półfinał Ligi Europy i czwarte miejsce w lidze. W połowie sezonu traciliśmy do niego 10 punktów. Wierzyliśmy w sens naszej pracy i wywalczyliśmy czwarte miejsce. Na czwartą pozycję. Przypomnijmy, że łatwo nie było. Aż 16 remisów w sezonie i okresy tryfowania w dolnych rejonach tabeli, przez co posada trenera długo wisiała na włosku. Jak widać, cierpliwość popłaca. Popłaciła również w przypadku Getafe. Drużyna prowadzona przez Jose Bordalasa zaliczyła najlepszy sezon w historii klubu. Zabrakło wisienki na tym przesłodkim torcie w postaci awansu do Ligi Mistrzów, jednak piąte miejsce z pewnym awansem do Ligi Europy nikogo w tym klubie nie smuci. Wczoraj zabrakło chyba tylko odrobiny wiary, aby dowieźć do końca zwycięstwo z Villarrealem. Skończyło się na remisie 2-2. Jest algo fantastico, extraordinario. To był dla nas niesamowity, niewiarygodny sezon. Awans do europejskich pucharów to dla nas nagroda za ciężką pracę i zaangażowanie. Nie udało się osiągnąć jeszcze lepszego wyniku, ale musimy celebrować ten sezon. Był niesamowity. Incredible. Mówił po meczu trener Bordalas. Czy dany będzie mu skonsumować ten sukces? Sporo spekuluje się, że Bordalas ma objąć w nowym sezonie Sevillę. Sevillę, która dzięki zwycięstwu 2-0 z Atletikiem Bilbao zakończyła ten sezon tuż za plecami Getafe. Wystąpi dzięki temu w eliminacjach Ligi Europy. W pozostałych meczach Levante zremisowało 2-2 z Atletico Madryt, a Espanyol 2-0 wygrał z Realem Sociedad. Trzecią porażką z rzędu, tym razem wyjazdowym 1-2 z Deportivo Alaves, swój spadek przypieczętowała Girona. Pozostali spadkowicze, czyli Rayo i Huesca, pożegnali się z ligą w nieco lepszym stylu. Rayo zremisowało na wyjeździe z Celtą 2-2, tracąc bramki w ostatnich minutach meczu, a Huesca wygrała przed własną publicznością 2-1 z Leganes. Być może dzisiaj poznamy pierwszego Beniaminka. Krok od awansu jest Osasuna Pampeluna. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Fremia. Ligi europejskie ligami europejskimi, ale proszę Państwa, największe emocje, kulminacja emocji w piłkarskiej ekstraklasie. Przenosimy się do Warszawy przy Łazienkowskiej. Gra przecież Legia Warszawa za Zagłębiem Lubin, a tam jest Mateusz Fusiarz. Mateusz, jak wyglądają te ostatnie minuty spotkania? W tej chwili trybuny przy Łazienkowskiej 3 nieco opustoszały już. Niektórzy kibice postanowili chyba wybrać się do domów wcześniej, żeby może nie jechać w zbyt zatłoczonych autobusach. Kibice na tej najbardziej zagorzałej trybunie Legii w tej chwili śpiewają, zadając właściwie pytanie prezesowi Mieduskiemu, gdzie jest mistrzostwo. No faktycznie tego mistrzostwa już raczej nie będzie, ale wcześniej też bardzo humorystycznie zachowali się kibice Legii, bo wywiesili transparent Always look on the bright side of life i zaczęli śpiewać tak charakterystycznie, jak było w filmie Żywot Briana. Także jest trochę humoru na szczęście, no ale teraz troszeczkę już mniej tej dobrej, można by powiedzieć, woli kibiców, bo faktycznie teraz dostaje się mocno trenerowi, prezesowi Mieduskiemu. A wracając do wydarzeń na boisku, była bardzo groźna akcja Sebastiana Szymańskiego, uderzył w poprzeczkę i to właściwie tyle, jeśli chodzi o akcję Legii Warszawa. W tej chwili jest dośrodkowanie, ale też wszystko takie na pół gwizdka. Będzie jeszcze rzut rożny dla Legii, ale w tej chwili 90. minuta i chyba już tutaj nikt nie wierzy w to, że można jeszcze odwrócić losy spotkania, no bo wiadomo, że mistrzostwo, no to musiałoby się jeszcze w drugim spotkaniu trochę inaczej ułożyć, a za chwilę Jan Kałucki opowie, jak tam jest. Minorowe nastroje przy Łazienkowskiej. W takim razie, jak są takie nastroje, to... Paradise City! Gliwice na antenie Trójki. Była mowa o tym, jaka jest sytuacja na tej trybunie, na której zasiadają najbardziej zagorzali kibice Legii. A na tej trybunie, gdzie siedzą najbardziej zagorzali kibice Piasta, jest transparent Piast Mistrz, bo tego mistrzostwa nic nie może zabrać. Jest 90. minuta, 1-0 dla Piasta. Janku, przepraszamy Cię, za chwilę wrócimy, wracamy na Łazienkowską. Mateusz Fusiarz, co się wydarzyło? Był rzut rożny, było dośrodkowanie, znalazł się znakomicie Adam Chlouszek. Strzelił bramkę właściwie na pożegnanie z klubem, bo on za chwilę odchodzi do Wiktorii Pilsno. Jest 2-2, a to oznacza, że Legia nie będzie na trzecim, jeśli taki wynik się utrzyma, a na drugim miejscu, czyli jest wicemistrzostwo dla Legii Warszawa, a to myślę, że taka... Można uznać za nieco rekompensatę dla kibiców Legii. Oczywiście, 3 minuty doliczonego czasu w Gliwicach. Wracamy do Jana Kałuckiego. I świetna akcja teraz Walencja, ale zawodnik został uprzedzony przez Marcina Wasielewskiego. Bardzo dobry występ tego obrońcy, ponieważ no to była akcja na 2-0, a jakby ten mecz się skończył właśnie takim wynikiem, to już mistrzostwo, które na pewno tutaj będzie, byłoby pięknie przypieczętowane. Piast Gliwice mistrzem Polski, pierwszy raz w historii. Ostatni raz Coś takiego miało miejsce w 1991 roku, kiedy Zagłębie Lubin zdobywało mistrzostwo. Wtedy już były kolejne drużyny, zdobywały kolejne i kolejne. Kibice śpiewają, tańczą, wszyscy na stojąco i śpiewają, że Piast Gliwice zostanie mistrzem Polski. To naprawdę trzeba się powoli do tego przyzwyczajać, chociaż przed sezonem mało kto by postawił na śląski klub. Rok temu, 19 maja 2018 roku, Piast Gliwice walczył do ostatniej kolejki o utrzymanie w Ekstraklasie. Wtedy grał z Brukbet Termaliką Nieciecza. A dzisiaj Piast Gliwice po tych 12 miesiącach zostanie mistrzem Polski. I jeszcze jedna akcja. Tam ciągnie Jorge Felix sam na sam. Strzał i pięknie broni Matus Putnocki. No to mogła być naprawdę już taka kropka nad i. Patrzę na ławkę trenerską Piasta. Wszyscy już nie mogą się doczekać, kiedy wbiegną na murawę, kiedy usłyszą ostatni gwizdek Szymona Marciniaka. Ale arbiter mówi, gramy dalej. Aut dla Lecha Poznań. Już wszyscy są wręcz zrezygnowani. Chcieliby kończyć. Lech już chciałby zakończyć ten nieudany sezon, a Piast Gliwice, tam patrzę na dole. Mach, Tomczyk, Stanek, Plach, który fantastyczny sezon rozegrał, bramkarz Piasta Gliwice. I to jest chyba klucz, żeby wytłumaczyć, dlaczego ta drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski. Świetna organizacja, szeroka ławka rezerwowych, kapitalna atmosfera w zespole. Nie było tutaj takiej niezdrowej rywalizacji. Raz bronił Plach, raz bronił Szmatuła, któremu chyba w Gliwice trzeba postawić pomnik, ponieważ to, co on wyczyniał, nie tylko dzisiaj, ale podczas całego sezonu, naprawdę to każde, absolutnie każde medale. Fotoreporterzy już robią zdjęcia świętującym piłkarza Piasta Gliwice. Kibice też już nie mogą doczekać, kiedy wreszcie będzie ten ostatni gwizdek. 90. minuta. Sędzia nie przedłużył tego spotkania. Jeszcze tam walczy Lech, jeszcze walczy Piasta. I koniec! Proszę Państwa, Piast Gliwice mistrzem Polski sezonu 2018-2019. Teraz już wszystko jest jasne. Ściskają się trenerzy Piasta Gliwice. Jest Waldemar Fornalik. Jego pierwszy mistrzowski tytuł w roli trenera. I po 30 latach, po 30 lat temu zdobył mistrzostwo jako piłkarz Ruchu Chorzów. Piłkarze Piasta tańczą, świętują i jest już nawet na Telebimie napis Mistrz Polski 2018-2019. Wielkie święto w Gliwicach, wielkie święto na Śląsku, wielkie święto polskiej piłki. Dziękujemy, Jan Kałucki. Jeszcze chwilka w takim razie tego, co się działo i dzieje przy Łazienkowskiej. Czy tam już się spotkanie zakończyło, Mateusz, i czy doszła już informacja z Gliwic? W tej chwili chyba jeszcze informacja z Gliwic nie doszła, bo w każdym razie my tutaj jeszcze gramy ten pomiar decybeli tutaj na stadionie Legii naprawdę osiąga skrajne wartości, bo to już ponad 115, ale za chwilę Sebastian Szymański będzie wykonywał rzut rożny, pewnie ostatnia akcja meczu, jest dośrodkowanie i bardzo blisko był teraz gola William Remy, niestety nie udało się Legii wygrać i gdyby faktycznie tak się stało, no to Legia wygrałaby mecz, ale to i tak nic by nie zmieniło w przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice, także myślę, że tutaj zaraz Warszawa usłyszy to, co wydarzyło się w Gliwicach, ale teraz jeszcze mecz trwa, w tej chwili Adam Chlouszek próbuje coś jeszcze zrobić po lewej stronie, będzie chyba teraz szukał zagrania do tyłu, no niestety w tej chwili zwalnia tę akcję, ale będzie to rozprowadzał jeszcze Sebastian Szymański, będzie próbował dośrodkowywać, podaje tutaj do Jarosława Niezgody, teraz Carlitos do Stolarskiego. Stolarski teraz będzie próbował dośrodkować. Będzie rzut wolny dla Legii Warszawa. Być może to jest akcja na zakończenie tego spotkania. W tej chwili jeszcze Radosław Majecki wbiega w pole karne. Rzut wolny i to będzie już ostatnia akcja, ale tak jak mówiliśmy, to już nic Legii Warszawa nie zmieni. Dziękujemy bardzo, Mateusz. Fusiarz był naszymi oczami przy Łazienkowskiej, natomiast w Gliwicach, i to jest najważniejsze, był Jan Kałucki. Piast Gliwice wygrał 1-0 z Lechem Poznań. Pierwszy raz w historii w Gliwicach cieszą się z Mistrzostwa Polski. Wielkie gratulacje dla Piasta. Gratulujemy piłkarzom, gratulujemy kibicom i przede wszystkim gratulujemy panu Fornalikowi. Znakomity sezon, trenerze. To troszkę jak Leicester City w Anglii, tak u nas Piast Gliwice. Michał Jakubik wszystkim dowodził, do tego Ela Różycka, Michał Olszański i Adam Malecki. To była specjalna edycja trzeciej strony medalu. Dziękujemy za te 3 godziny emocji. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli.